اے ترغیب او تیزی ورکول فقیام اللیل تہجد بانی. الفصل الاول فصل ون نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم تړل کای غوټه تړی شیطان او د شیطان نا جنس شیاطین مراد دی على قافیه راس احدکم پدی اخر د سر د یو استاسو کی اے قافیه الراس د اخر توي او احدکم خطاب کی تعمیم نے مخاطبین تا اے ټول توي و استاسو د سر د اخری سے سرا د غوټي تړي درې اوبادي وای ممکن د چې دی کی تخصیص شوی احدکم کی راس احدکم کی داغه چا تخصیص شوی چې د شیطان نه محفوظ وي لکه انبیاء علیهم الصلات والسلام او لکه د آیات چاته شامل نه عبادی له سلک علیهم سلطان الله وای جما خاص بندگان دی او شیطان پای دې زور او وسنه چلی یا آیات الکرسی ولست د خوب په وخت کې نو شیطان تی او تختی او دې تر سبا پورې محفوظ وی لکه حدیث کې راغلی دی یاقد الشیطان غټه تړي شیطان لا قافیه تراسه احدکم پاغه قافیه او سنه یسی د سر دې او تاسو ادا هو ناما کل چی اغودشی سلاسا عقد دری غوٹی تڑی وی دادرے وال دری زلی والی خود تاکید دپار دے یا ارادہ لری دی غوٹو کشی دا انسان د دریو سیزونو نبن کی ذکرو نکی او دسن کی چرتمزن کی اگر تخصیص پر سر کی وئی د قفار واستوے سر غړی رہی سره وقت په لمدا بل وقت په لمدا مخ لمدا خودل ته وئی اخر سر سره غټی تړي وئی دا محل د قوت واهمه ده او دا محل د تصرف ده او دا ډیر زر تابع کیږي د شیطان او دا د دعوت ډیر زر قبلای یضرب علی کل عقده وای دې د هر غټه سرا وای دې د هر غټه سرا عَلَيْكَ لَيْلَةُ لَيْلٌ طَوِيلٌ وَيْبَتَا بَانِشْفَدَ اُگْدَا فَرْقُدْ نُودَشَا دا خبر دی زڑکی ور تا چیدا ور تا خیستا کئی او دا دی او کسم القا ور تا کئی چره دې چر تراویخ نشي نو دا یضرب علی کل عقده د دې لاسمانه و ضربنا علی اذانهم فی الكهف سنین عددا یو قسم پر دراوري دې یو قسم پر دراولی فإن استيقظ قدر بیدار شو فذكر الله هذا لا ذكركم کدیرا بیدار شو او د الله ذکر وکو ذکر ماسور وکو ذکر مسنون وکو یا عام ذکر وکو تلاوت وکو نور صحدیث اولستل نو ان حلت عقده یو غټه کلاو شي فین توزا کا د سیو کو ان حلت عقده نو بل غټم کلاو شي فین سوالاو کو مزیو کو ان حلت عقده نو بل غټم کلاو شي اده د دریو واړو غټو نخلاص شي د دې دروازو غټو نخلاشي فاصبح نصبا کی دې او داخل شي په وخت د سبا کی نشیتن خوشاله وي الله ورته عبادت او د توا توفیق ورکړي و الا او کشردا سی اونکی نو اصبح دے سبا کی خبیث النفس گندا نفس والوی اڑی خفر پڑے رو فکرونو سوچونو کنے کسلان او ناراس دے متفقن علیہ اے دا مزمت دا چا دا پار دے وای چې څوک مسترا پان سي دو مز زای کو او دې مز بارک علماء دو خبرې کړي سو کوئی فرضي مستی مراد ده اسو کوئی تهجد ته مراد دي اگر محدثین دا د فرض مز کې راوړي که تهجد کې راوړي اے تعالی نو دای د سیاق نه دا معلومیږي چې دا د تهجد خبره ده او ای داغه سوک چې داغه عادت د کی دلی او کدی چا عادت دا سیده دی په لګورې چې هغه میشه د پاره تهجد ترا پاسی خو یوش پا دا سو شو چې پد غلبه او کا خوب نو عادت د مز اجر لیکي ونومه علیه صدقا او دا خوب د الله پیو صدقا دا اے دیو سڑی عادت دا دے خو ذہنی طور تیار نے نو بیاغا پدی کنے دے داخل داغا سوک دے چھ عادت دے جوڑ کرے نو گورا بازی فرض مستی صاحب کرے دے او بیا بیدا دا فرضو پا باپ کے ذکر کرے دے نو دیدے کی گورا دے پا تحریز دے قیام اللیل کی ذکر کو متفقن علیہی وعن المغيرة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الله حبيب دردلو دشبه دمرو قد ادمر دير بودردو حتى تورمت قدماه چه پرسي دلیوی دردر اگد دردون قدمون مبارك او غدا سي چاو دلی غنتیو لکا بعد کراغلی دیم چی چاو دلیو حتی تتفترت قدماهو فقیل لہو نویل شویو ورطا اے یو ویون کی ورطا ویو حدیث کی راغلی آئی شی بی بی رضی اللہ عنہ ورطا وی لما تسنو حادا تاسول دا سکوی وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر حبيب استاسغ مخي اورس ورس الله معاف کړيني قال الله حبيب فرمایل افلا اكون عبدا شكورا ذول عبادت پریدم چې ما ته الله بخنه کړي ذول د الله د دې لوی نعمت شکر نه ادا کوم د الله دی اولی نعمت شکر لینا ادا کوم افلا اكون عبدا شکورا هدل توید پیغمبر مخ کی اورستو گناونه معاف کړی انبیاء او گناهونه نینو نو ایدا محمول دے پتھر کې اولا باندې کلام بیا اولا شی تر کی لک الله عف الله عنك لما اذنت لهم تاولی دی منافقانو ته اجازه تو کو نو اولاد او چورته نه وکنه نو دی ته زم نم زکا کی خو شان د انبیاء علیهم السلام ډیر لوی وی یا یو قاعده او حسنات الابرار سیئات المقربین ابا ایسو جواب شول ابا دی دا وی چرا ندی مانا دادا مراد دی نسی لو وقا من کا ذنب لکان مغفورا نو دا یو فرضی خبره ذکر کړي چې زما حبیب ته خو ګنا نه پاکي خو بالفرض او تقدیر ولو اشرکتا دا اوس بالفرض او تقدیر خبره دا متفقن علیه وان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال ذكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل ذکر کړه شو د الله د حبيب روان دی او سره فقير له نو ویل شو ما زال نائما حتى اصبح اي فقير له قال رجل من الحاضرين و اذا لفظ صحیحین و کنیشتا نپا مسابی کی نپا جامی و رسول کی دا مشکات والا نزیاد شوی دے کل گور قلم خطا شی سشی پوشی بنده سلے خطا کی گی گنا زکل کتاب چی عجیب خبر ای اوائل خام خارا و باس نو کل دو سو تین پزے دا بنده سولی کی دو سو تین اٹھے کی دیاغا مسئلہ گورو التنی آرز میو حالا لیکلیو شمیو کتل بس غلط صفا میو ارکڑیو نو آغا مسئلہ مونگ بی آغا صفا کی گورو نی بند دلیر کم زوره ده دیو جنہ بعد خلقو لدام آرز لگی دلی اللہ دی مونگو تاسو دین او ساتی آئی گوری دی کتاب که دا خطا را دی که دا خطا را دی آغا شرمی و بدنامی ہے بنده کتاب که خطا وی جزو پویا وی اللہ دی بخنو کی وی کلو بنی آدم خطوا اون خطا رازی دا سیوی گولا کلا یو مانا کی غلطی راشی لوی لوی استازانو نا اعراباتو کی غلطی راشی نو سمجھدار سڑے وی بس بند خطا کی نو اجی نور نور شرم بھائی بارت نور جی دان نور جی کدی ڈالا کرا رہی دا وی اللہ سے کوایا بھائی زمږه استاد الله رب العزت ډېر خیر ولور کی نا د نحوی او صرف سم امام مو ساتول د صرف نحو کتابونه ویلي خو عبارت چې بیوی نو په غیره به خیال نو مسلې له ټول به ټول سوي به ټول ګډوډ وي د ابن مسعود رضی الله عنه وای چې او سره ورته ذکر شو نو د الفاظ ګوره وای نشته فقیل له ویلی سهاد اللفظ فی الصحیحین ولا فی المصابی ولا فی جامع الاصول بلکی دا سے دے ذکر شویو سڑے دا اللہ دا حبیب روان دی چی ما زانا نائمن حتی اصبحا امیشو دو تردی چی سبائی کو ما قام ایل السولات د نورا پورته شوی مل صلات مستا صلات کې الف لام د جنس دی او یاتی الف لام د عهد مراد دی نو یاتی مراد صلات الليل دی یاتی مکتوبه دی یاتی ماسوتن دی یاتی سبا دی ابن حبان کی صحیح حدیث کې راغلی دی چې نام عن الفریض وا وید فرض نو د شویو و ظاهر د سونی د امام مسلم او امام نسائی ابن ماجه نداری چې دې کې صلوات نه مراد صلوات الليل لګره او د شری او د مزنا مقام ال صلوات الصلات یا صلوات الليل د تهجد یا د ماسخوتن مزد یا د سبا مزد. قال ذلك رجل تعالی حبیب فرمایلی ویدا سړی دی او صحیح هنو کې راغلی ذا کا رجل دا یو سړی بال شیطان فی اذنه چې شیطان واړ بول کړی دی د پغوګونو کې او قال فی اذنه یاد اذنه پس اذنه ذکر کړی وی د دې شیطان د بولو باره کې د علماو مختلف اقوال ني سو کوئی دا په حقیقت حمل ني لکه امام قرطبي چې د خپل زماني اولي محدث او مفسر دی ځکه شیطان خوراک او اسکاګ کوي ندارنګ دې بولم کوي. اباذ علماء په کې تعویل کړي وېدا تمثيل له د خوب نه درون شوي د مز نه غافل شوي نو دادا سي د تبوېګني غوګونه دا سي درانو چې چا ورته بول کړي وي او فساد ولدي داوری دو پا دی قوت کی روستے دے یا با دیوئی شیطان دے سپکو گنلو وی گنلو پشان کل کنیف لکا یو بیت الخلا چی دگند گئی زیوی متفقن علیه دوم سلما رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت بی بی فرمائی استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلتا راویخ شویو نبی علیہ السلام یوشپا فزعا پیرا هیچ سلیدلیو دا آغی دا وجن پیر را پورتشو یقولوی سبحان اللہ پاکی دا اللہ لرا ماذا انزل اللیلا من الخزائن ماذا انزل سورا نازل کڑیشل داشپا دا خزائننا وماذا انزل من الفتن او سورا نازل کڑیشل دا فتنونا داما استفهامی او متزمن و مانا د تعجب و د تعظیم لرا او دا لیل تمنصوب ده سورا نازل کرشل داشپا د خزائنونا وی د خزائنونا مراد رحمت ده او د فتنو نه مراد عذاب دی سمره سمره فتنی را نازل شوی ادا د پیغمبر معجزه ده سمره سمره خزانی فتح شوی د فارس او د روم سمره سمره فتنی دی امت تسرګندیږي مایوقزو سوق د شراب دار بکی سواحب الحجرات من سوگ دے یوقظو چرا بیدار بغی کیا غا سواحب الحجرات دا خاوندانی دو حجرو خلی بی بیانی آدے یریدو ازواجہو ارادے لر لدخلو بی بیانو ازواج متوہرات لکے دید پارا چی دیو سلینا مزو کی او به جمله وی ربا کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخره ډیر کرتا جامعه چولی دی په دنیا کې او بربند وی په اخرت کې رواه البخاری او رحمه الله او د کاسیت فی الدنیا عاریت فی الاخره ګڼ مقصدونه علما او ذکر کړی نو زه در توام تفصیل وار ابیا به در نه اوروما. یو معنا داوا ډیر کرتا یو زنانا او یو نفس دنیا کې پټ دې پجامو مالداری دا خو آخرت کې بخالی وی زکا عمل نه دې کړي تشتور مې نو د دې جامو باندې بس کې چې صندوقونه د جامو ډک دي اجوړي جوړي خالی او پیزار نه چې آخرت کې بتشتور لاس ولاړې. دا یو معنا و د دې اګور الله دې رحم وکړي زمونږ زنانا او نارینا مونږ ټول داسیو د دنیا سور نعمتونه دي خدا خیرت د پاره خالی جوړایو. دویم دارې جامی بان جامو کې ځان پټ کړي خو هغه باری کی دي ناغد بدن لیدل منی کینا نرائی دی عورت نپتھائی جامی اچولی دی خو نرائی دی باری کی دی نداود دید سزاد وجنا خیرت کی بربندوی دی توی جزا من جنس العمل ادا برسواو شرمندشی پا بربند گرائی بانے. نو حدیث کې منع د چې زنانه به نرمې جامې نه اچي چې پاغه کې بدن ښکاری. ها دا سړي شریعت مسله وای کنا رای جامې زنانه د حسن د پاره شي خلان دی ورته دا سې چولی چې بدن پکې پټ دی نو بیا پکې سنشتا ایجه مسلې پته یې شړی تا جهالت شیخی سنکه فنک درې مقصد دا دی کاسیت من نعم العاریت من الشکر د الله د نعمتونو نه ډکا دا خود شکر نه خالی دا اے د الله سمره نعمتونه دی خو شکر نشتا. او سلورم مقصد علما او دا ذکر کړي کاسیتن جسدها بدن پټ دے لیکن داسی لو پټ تھړل دا چد دیس بدن سینا یا سی س خلق ل سرګند دا ندایو قسم آریو غرزی دا نو پدی ورت سزا ملاویږي په آخرت کې. پینځم مقصد علما او دام ذکر کړي اے وای خاصیتن جامع چوری خنیک سړی سره دی او خوځه واده شوه خو بد عمل دا او د اخرت د اعمالو نه خالی دا نو فلا ينفعها ولا هو زوجها پرز د قیامت د خاون نیکی بدی ته س بدل ورن کی د دې خاون خو خنیک دی خدا بد عمل دا ذکا اللہ قرآن کیوئی فلا انساب بینہم اس قسم نصب بنوی پا مند دوی کے. رواہ البخاری رحمہ اللہ وانبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا نزول كي الله كما يليق بشانه چرب زمون نه تبارك د برکت وتعالى دوچت شان خاون نه هر اشواس ماند دنیا تا هینا یبقا ثلث الليل الاخر کله چې باقی پاتې شي درې مې سدش په اخرا دی. حدیث کې نزول د الله ذکر کوي ادي لفظ په ضبط کې د علماو اختلاف دي نو باز علماء وی دا ينزلو ده زمد یادا د انزال نده او چې دا د انزال نشي نو دا به متعدی شي مفعول محذوف تا یعنی ينزل الله ملکن او دی باندې دلیل دی وی حدیث ته نسائی شریف وی الله مهلت ور کوي تر دې چې تیر سی سی شد شپې ثم یامر منادین او بیا یو واس کوونکی ملائک ته حکم کی ناغه وی هل من داع فیستجاب له کچره د یون جلوشن بیا وی حدیث کې شیش کال نشتا خو مشهور زبد د دې لفظ سره فتح د یادا او دا د انزال نه نه د نزول نه دی دا حدیث بیا علما او لیکلي مشکل له ذکر دی د نزول د بندغون ته معنا ذکر کوي وای نزول خصد انتقال الجسم من فوق الى تحت علماء کرام ذکر کړی دي دا نزول د الله د بنده د نزول غنته نه دی دی کی ځان ته د نزول نسبت کړي زمونږ په ایمان نه او دا نزول کما یلیق بشان هی دی لیس کمثله شیون د الله غنته څه شی نشتا جمهور داوی څنګه نزول لیله ک څنګه د الله د شان سره خایي نور پکې مونږه خوا دی خوا خبرې نکو نو حدیث په خپل حقیقت باندې حمل له او دا د الله د شان مطابق دی او د دې کیفیت هغه الله علم تسپار له شوی دی پس مونږ پیمان راړو بلا کیف او سکوت کو د دې د مراد نه را نازلیږي رب ز مونږه تبارک و تعالی هر شپاس ماند دنیا تا حين يبقى ثلث الليل الاخر اګور روایتو کې ډېر اختلاف راغلی دی وای په تعین د دې وخت کې شپږ اقوال دي سورې یو دا هینا يبقى سلل للآخر امام ترمذی وای دا صحه روایت ده په دې کې دویم پکې داده و کله چې سلسل اول تیر شنو الله نزول کوي ها دام د ترمذی او د مسلم شریف حدیث ته دریم حدیث کې راغلی دی دریم د اختلاف دا حين يبقى نصف الليل الاخر په بعض الفاظو کې راغلی دا کان شطر الليل په بل کې راغلی دا مذا شطر الليل سلورم داده ينزل الله تبارک و تعالی شطر الليل او ثلث الليل الاخر لشک راوی تشک راغلی پینزم دادی دا مضوا نصف الليل او ثلث الليل شپگم اطلاق ده نو باز علماء دی روایت تا اصح الروایت ویلیه حین یبقا ثلث الليل الاخر دا پا دی شپک کسما روایت راغلی خودیت اصح ما فی الباب ویلی اگر دی تی اصح ویلی دا تا قاضا دی نکی گنجینی نورو کی تضعیف تی بعد دیر ترجیح ده دیتا زعه محبکی نشتا اباد علماء لیکلی دا په اعتبار د اختلاف دا حوالو دے نو کلا په نصف کی وی کلا په ثلث کی وی کلا په ثلث اول کی وی دا سی علماء کرامو ذکر کړی وی او دا الله حبیب په مختلف اوقات ورته وحی شوی نو دا غی خبر امت تور کړی وی او صحابه کرامو غ نقل کړی وی صحابه کرام داغی سکڑی نقل کڑے یقول رب العالمین فرمائی من یدعونی فاستجیب له سوک دے چه ما رو غواڑی ما ندعا غواڑی نزب ورت دعا کبولکم من یسلونی فاوتویهو سوک دے چمانا با اغواڑی نزب و لورکم ومن یستغفرنی فا اغفر لہو سوک دے چمانا بخنو غواڑی نزب ورت بخنو کم وردریک اسم رالل دعا و سوال و استغفار علماء لکلی وی الفاظ اگر چی مختلف تی خمانه یا ولا اچا په کډری واړو کې فرق ذکر کړي وای کله مطلوب شوی دفع د ضرر وی او کله مطلوب شوی فائدہ راکاږي او کله امر دینی وی کله دنیوی وی انور الفاظ هم روایتو کې راغلي امام نسائی وی هل من تائب فاتوب علیه شتا دے دا مبارک وقت دے سوک توبہ استن کے چیزے توبہ قبولکم او پہ یو روایت کدا سمراغلی من دلذی یسترزقونی سوک دے چی مانا رزق غواری زول رزق ورکم او من دلذی یستکشف الدر فا اکشفو عنہ سوک دے چی پریشانی او دے تکلیف دے لرکولو طلبو کی چیزے تے لرکم بعض روایاتو کې دام راغلی الا سقیم یستشفی فیشفا آیا بیمار سوک نشتا چې دے طلب د شفا او کی او د ته شفا ورکړی شي اگر خوارجو معتزلو ددا سے حادیثو نا انکار کرے ابن حبان په خپل کتاب کې ذکر کړی کتاب السنه کې د امام ابو زرعنا ویدا احادیث متواتر دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله نزول کوي هر شپه آسمان د دنیا ته ګڼو صحابه دا ذکر کړی دي او د نقل کړی دي امام بے حکیم پا کتاب الاسماء والصفات کی وی حدیث دو نزول ثابت دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا من وجوہ صحیحت دو گن وجنا تردیش اہل علم لکری دا تواتر ترسیدنی آو نزول کمائلی کو بشانی ہی دے خو مطلقاً د دین انکار خو سه د تواتر نه انکار دی وګوره که څوک تاویل ما ویل نه کوي نو به د کفر خطرم نه وفي روایت لمسلم او په روایت د متفقن علیه په روایت د مسلم شریف کې دا سه راغلی دی ثم یبسط یده بیا فراخ کی خپل لاس کما یلیق بشانی ويقول واي الله اله العالم من يقرض غير عدو من سوق دې چې قرض باور کی داسې چاته چې هغه فقیر نه دی رب دې غني دې غیر فقیر دې ولا ظلوم او هغه ظلم کوونکی نه دی هغه به قرض دل واپس پوره ورکې کمه بن کې او دا وازونه د برن راضی حتا انفجر الفجر تر دې چې سبا روخیږي. دیو جن علماء دا اخر د شپې ډیر غوړه کوي پاول د دیوانی. په حدیث کې ګوره فواید دي. یو فضیلت د شپې د مز د شپې د اخرې د پاول او وتر رستو کول خدا غچا بارکې چې د درا بیدارې دوه تموي او په اخر د شپې کې دعا او استغفار ډېر لوی غوړه دي. دې کې الله دعاګانې کم لې او کله داسې چې نور شروطم برابر وی لکه خوراک پاک دی، اسکاک پاک دی، جامې پاکی دی او پکې دام نه چې تلوار بنکه. الله ویلی چې دعا قبلوم وعده کړي کریم چې وعدو کې خلاف نه کوي. او کله په یوشي ور کولو کې کال وی کله دو کال وی الله ویلی واتاکم من کل ما سالتمو سچ غواړی نو غدر کوي. وعن جابر د جابر رضی الله عنه نه روایت ته واخمو تقریبا ختم شو غسو کومای مونږه وي غدا شنه وای وځه پکې ودو ته دمو ایز بده چې کی پاتې شو یان دی یو وخت زو دو یا جزا تلی امرو ای دمر لوی حدیث تی اپا دی وقت کمتی چتا زی در نزور لباری تعالی و دا او آئی کو بستی بھائی ادم از سیش دیم در ٹیم دیر پابندی کنی ها